Baixamos outra vez a música de Son Deseu para que o último CD de ese, para que nos fale o noso correspondente, o noso poeta da Mariña, non? Sí, da Mariña luguesa, Paco Rivas. Boas tardes, Paco. Boa tarde, non hai máis que unha Mariña. Na máis que unha. Por que? Porque só hai unha Mariña de Lugo. Claro, e logo... na máis hai unha. Bueno, as outras... E temos sorte, non, os que pertenecemos a esa Mariña. As outras non se chaman Mariñas, logo. No, Mariña é todo, pero o nome de Mariña, como nome propio, só leva esta. No, claro. Eu digo porque Marín tamén ten... Sí, pero é Marín, non é Mariña. Pero é Marín, non é a Mariña. Esta é a Mariña, non é o mismo Mariña que a sí. Mariña. Vamos, que o territorio Mariña pertence precisamente a Lugo. A Mariña. Eso. A Mariña, sí, señor. Unha Mariña, pois pues, é calquera terreo que está preto do mar. Sí, é sí. Unha Mariña. Sí, sí, sí. Pero a Mariña, non claro. Me falta ni poñer o apelido de luguesa. Non. Todo o mundo sabe que falamos do de Lugo. Sí. Vale. Perfectamente. Pues, o carné de identidade desa zona precisamente é a Mariña. Lógico, sí, señor. Lógico. Moi ben. Bueno, estou embebéndome nun traballo que trouxo aquí Armando, parece ser dedicado ademais, dedicado. Mar Usía. O sea que, trátala de Usía. Claro, mar, non o digo eu, dicían os mariñeiros xa... Que ten... Que ellos que quedan por aí decían sempre que o mar hai que tratalo como Usía. Sí, sí. Exacto, por eso digo que ten doble acepción. Usía, claro, claro. porque de vuestra excelencia, non? Mar Usía, porque ponse tesa cando se pon así. Cando hai que poñerse tesa. A ver, unha Mar Usía é cando o mar está malo. Está por malo, eso. Cando eu descompuxen a palabra, fixen ese xogo. Sí, sí, sí. E dividino con os puntos extensivos. Claro. Mar Usía, por xogar un pouco que ese dito que recordo desde neno. Cando sí. Os mariñeiros subían o mar e decían, ai, o mar hai que tratalo con Usía. Sí, o sí. Tratalo de Usía. Sí, señor. Sí, sí, sí. Que era o tratamento que se lle daba a certos militares, non sei que rango, no exército, creo sí, que bueno. General ou algo así. Ese era aí que tratalo de Usía. De Usía, Boacencia, non sei que, non sei cuantas, pero bueno. Bueno. Entón, de aí ven o dito dos mariñeiros. Sí, sí, sí. Supoño que colleron o de Usía, aprenderono cando facían a mili. Sí, señor. Supoño. Sí, bueno. Claro. Posiblemente, pero que en realidad ten esas dúas acepcións que acabas de dicirnos, e que bueno, que é un ensino máis dentro do que ti aportas a nosa... Sí, bueno, además ese é un libro de relatos, sí. O remate, hai un glosario de voces, sí. De léxico e de fraseoloxía, que para o lector pues, vaya de servir moita axuda, senón é un libro difícil de ler, sí, sí. Para o que non coñeza o léxico noso. Claro, que queda máis... Non é doado, non? Non. Faise duro. Pero hai que lelo con paciencia. Claro, claro, que lelo como hai que ler. Sí. Como hai que ler. Sí, sí, sí. Vivindo e sentindo que aí hai... Sí. Bueno, meterse no papel. Sí, sí, hai palabras moi moi características precisamente da zona e a min sorprendeume moitísimo esa riqueza, non? Por exemplo, eu quedei sorprendido porque non lle buscaba, non era capaz de atopar o significado, pero que tuven que voltar o que dicisti, tuven que acudir ao glosario cando falabas de hombro, non? O que é unha onda moi grande, non? Sí. Que, un hombro de mar. Claro, claro. E ese hombro ten moito que ver con outro significado, non? É que os mariñeiros teñen en proceso unha fola e unha onda pequena, unha foliña. Despois hai a vaga, o bagallón. Sí. A vaga é unha onda grande, un bagallón é unha onda máis grande ainda. Sí. Hai gradacións. Un foliño, unha onda pequerrichiña. E ainda teñen máis. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, é unha riqueza, non? Unha riqueza, sí. Eles diferencian perfectamente. É un hombro de marcha, é un hombro, é unha onda moi moi grande, así, sí, ve sí. un hombrado de mar ou ve un hombro de mar. Sí, sí, sí. Despois hai a vaga de mar que é unha onda ou un grupo de ondas tamén. Sí, sí, unha detrás da outra daquelas que ven que forman unha andana. Ese. Andana é un grupo, despois da andana, cando rompen, queda un momento, hai uns minutos que é o que se chama xacente, os minutos de calma. Sí, sí, e os minutos de calma é cando aproveitaban para entrar pues, na ría ou hasta que viña a próxima andana. Sí, que había que dar avante moi rápido, se si era remo, pois pues, moito con moito cuidado, claro, porque hai que bogar forte para poder pasar antes que veña a próxima andana. Exactamente. Bueno, a verdade é que para min está sendo pois moi enriquecedor o feito de a lectura destes relatos. Eu comentaba xa a semana pasada si ibas a ampliar, pero que seguro que continuas traballando nos relatos e na poesía tamén. Sí, sí, un vai pegando un poquinho todo. Ahora estou máis metido aí, pues, estou cos artes de pesca, cos mariñeiros, recollendo... Os tipos de artes de antes, cando se largaban, como se largaban, de que material eran. Bueno, sí, para que vaya quedando todo para a posteridade. Sí. Que quede algo, ¿no? Alguén ten que facelo. Claro, muy bien. Alguén ten que facelo. Pero bueno, hay otro relato xa que pronto van a sair. Muy bien. Otro relato xa escritos que van a sair prontinho. Bueno, que pronto van a... Sí, están a punto de ir para a imprenta e despois eu calculo que despois do Nadal ou así que estarán xa. Bueno, bueno, será de regalo de Reis, sí, sí, un agasalliño de Reis. Claro. Eso. Si no de Reis, son yo de pouco máis para diante, porque por min salen alteras as editoras tampouco corren moito. No, claro. Pero bueno, aunque viñan un pouquiño máis tarde, benvidos sean. Paco, ¿cantos libros levas xa publicados? Non se sabría decir, entre poesía, relato, ensayo, e logo estos de traballos sobre filología, sobre investigación, vaya, os dicionarios, unha tira de eles. Dúas dúcias, vinte bueno. Tantos. Jolín. Vinte tantos, sí, por aí andarán. Pois, felicitacións. Hombre, por supuesto. Era admirar esto. Hombre, claro. Bueno, tú sabes que non sempre che pedimos. E ti sempre estás disposto. Yo tamén pido así, non sei directamente, pero nunca recollo nada. É que resulta que o banco... A ver, sí, tú sábelo moi ben, que ahora... os bancos teñen dificultades e últimamente máis. Sí. Por eso lle chamaron a atención aos xuíces. Ah, bueno. Por eso lle leron a cartilla aos xuíces. Como nos vades a cargarnos? Por eso. Nada. Por favor. Repensade a sentencia. Hombre, xa apañá mismo. Hombre. Se yo digo o que compro o piso e non pode pagar... Apañamos. La justicia é así. Por eso digo que non é disculpa, sino que é unha certa realidade, ¿me entendes? En algún momento certo, seguro non que... Non é certo, é certísimo. Eu creo que os cidadanos que duvidaban, sí, que daríanse conta ese día de que non goberna nin o PP, nin o PSOE, nin Izquierda Unida, que gobernan os de sempre. Sí, señor. O capital, o gran capital. Sí, claro. O gran capital é o que goberna. Aquí en Francia, en Inglaterra... En a China. Na China teñe un partido único que non lle fai falta. Sí, bueno, fango que lle dá gana. Xa son todo ele, que non sei o que é peor ni mellor. Xa non sei o que é peor ni mellor, por lo menos aí non se engaña a nadie. Aí xa todo o mundo... Por lo menos non lles conta mentira. Con este de que a justicia é universal, a justicia é igual para todos, xa. Sí, tamén. Eu chupo o dedo. Sí. Chupo o dedo do puño de si a ver de onde ven o aire, non? Claro, como é ser igual para todos, cando hai no cárcel un rapaz por cantar unha cantiga, sí, salto pola rúa un que me roubou 1,000 millóns. Bueno, ou recibiu unha herencia especial. Tamén. Sí. Tamén. Ou teñen os cartos non sei onde, etc. Bueno, etcétera. Sí. Bueno, aí vamos. Bueno. Dime. Digo... Veña, seguro, relata. Que según teño entendido, ese último recopilación de poemas, seguro que ao mellor ainda lle botas unha llarinha para que nos poidamos agarrar. Sí, pero ahora mesmo non teño aquí, leo os de outro libro que se titula Camiñante de Ningún. Veña. Ah, moi ben. Pois mira. E vos, pois, dicir así como precisamente, como falábamos da Mariña, pois como... Hombre. Un pequeno retrato vale. Do que é a Mariña, do que é a Ría, uh-huh, e do que é o vento do sur. Pero non son ustedes, que non son moitos, son nada, son poemas de 4 ou 5 versos. Muy bien. A Mariña. Rento o mar, polas pálpebras as ondas hoxe choran brancas bagullas de sal na faz das rochas. E a ría, cando amence polo horizonte do ceo, esperta laiando a brisa, dous remos de azul bogando, e aló no fondal da ría, dous raios de sol buscando o silabario do día. Moi ben. Moi. E se queredes ver o horizonte, pois aí vos queda este. Moi ben. No alén, onde rematan os contrastes, queimarei moitos abrentes de nostalgia. O remate, atoparei a pel do sen sentido. Profundo, moitas grazas, moitas grazas, Paco. A vindeira semana intentaremos conectar novamente contigo. Moi ben. Graciñas. Ata a semana. Hasta luego. Solo media me deixaron, os quedaron, me trouxeron. Solo media me deixaron, os quedaron, me trouxeron. Os quedaron, me Bueno, queridos entes, foron dúas horas de radio, ademais acompañados moi ben hoxe, sí, eh? Hoxe, sí, hoxe moi ben acompañados, dun lado que do outro, pero sí, ¿no? Aquí dentro sobre todo. Moi ben acompañados, que vos agradecemos moitísimo a Escoita, a todos eses que nos están mirando e vendo polo Facebook, a todos os que nos están escoitando pola... que tamén hai moitos por app, sabes? Sí, sí, por internet tamén. Aplicación, sí, sí. Queridos ointes, ao vindeiro sábado intentaremos, bueno, pois, se non igual, o mellor, mellor. Que é imposible. Bueno, moitas grazas. Ata vindeira semana. Hasta vindeira semana. Pois, amigas e amigos, como digo sempre, pois, que a noite se xe vosso descanso e a rúa vosa liberdade de cá o sábado que vem.